A dobry wieczór, dobry wieczór. Co my to dzisiaj mamy? Środę. 25 listopada 2020 roku. Poszedłem sobie z kotełem na spacer. To chyba takie będą pogadanki. Znaczy ja chciałem, żeby te pogadanki takie były. Właśnie lajtowe. A spacery z kotełem sprzyjają lajtowemu gadaniu. Podczas kiedy w domku właśnie nam tam jagódka rośnie, no co się w związku z tym wiąże, chyba zaczyna powoli ząbkowanie, a każdy rodzic wie, że ząbkowanie u dziecka no to jest Armagedon. No i tak sobie wyszedłem, myślę, o czym ja bym sobie dzisiaj do was pogadał, bo mam aż za dużo tematów, a nie chcę robić jakiegoś takiego multitematycznego odcinka, to stwierdziłem, że ponarzekam sobie. Idzie kotel ze mną tutaj. Na co mogę ponarzekać? Parę dni temu nagrałem odcinek. Nagrałem odcinek o moich momentach i opublikowałem sobie go na Anchorze. I od momentu, jak go opublikowałem, zaczęły się dziać niezłe cyrki. No bo ja do tego wszystkiego użyłem nowego konta zarejestrowanego na Anchorze. Nie publikowałem tego na ani bezmontażowo-bezcenzurowym profilu, ani nie publikowałem tego na profilu podcastu profesora Leniucha. To miała być całkowicie nowa, spontaniczna inicjatywa. I wiecie, w czym jest problem? Problem polega na tym, że jak już sobie nagrałem ten pierwszy odcinek z płynącym czasem, gdy już sobie nagrałem ten odcinek z pierwszym gadaniem i gdy już sobie to wszystko opublikowałem, od tej pory okrutnie zaczął sypać się Anchor. Nie wiem, co się stało, bo ja jestem z tym serwisem od kilku lat i tam zawsze wszystko działało. A tutaj założyłem nowe konto i jest jakiś dramat. Wrzucone na serwer audycja po RSS-ie się ładnie wczytują i to by było na tyle w kliencie podcastowym. Natomiast w katalogach podcastowych i w przeróżnych serwisach jest absolutna kaszanka. Chociażby pierwsza informacja, którą dostałem na maila, że ho, ho, ho, twój podcast już jest dostępny na Spotify. Sobie myślę, jupi! Wchodzę, patrzę, nie ma takiego podcastu. Błąd. Napisałem do supportu Anchora, że guys, coś ich tutaj nie działa za bardzo. Może by tak ktoś coś tam zrobił. No to dostałem odpowiedź zwrotną, że się zajmą tym w ciągu 24 godzin i faktycznie, praktycznie jak z zegarkiem w ręce, 24 godziny później znikł mi przycisk Spotify na podcaście moim, czy już nie jest dostępny, a parę godzin później został wygenerowany nowy link i pojawił się przycisk, że audycje są już dostępne na Spotify pod innym adresem. No to klikam i dupa. Dupa i nie ma. Ten sam błąd. Przepraszamy. Nie znaleziono takiego podcastu. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz? Napisałem do Anchora po raz drugi, że znowu ta sama sytuacja pod tym nowym linkiem. No i że to nie działa. No i dostałem powiadomienie, że okej, odezwiemy się w ciągu 24 godzin. Jeszcze najlepiej panie wypełni nam to przez formularz, co też uczyniłem. w międzyczasie dostałem informację, że podcast został opublikowany na takim serwisie jak Breaker i Radio Public, no i na Google Podcast. Wchodzę sobie na to Google Podcast, no i co? No i przepraszamy, taki podcast nie istnieje, albo nie został jeszcze opublikowany. Ta sama śpiewka, co w przypadku Spotify. Co dziwne, bo na Breakerze pobierało na początku odcinki. Na początku pobrało jeden, a dobę później pobrało drugi. Jakoś było. Żeby było śmieszniej, to nawet na tym Radio Public co nieco tam działało. Ale na tych dwóch największych, że tak powiem, serwisach, na których mi najbardziej zależy, po prostu absolutnie nic. Cisza. Stwierdziłem, ok, zrobię to inaczej, bo skoro ja mam za każdym razem czekać dobę, a jeszcze napisałem do Anchora, że hola hola, Google Podcast też nie działa, tylko wam daje znać, żeby coś z tym może zrobić. No to zgadnijcie, tak, dostałem odpowiedź, że odezwą się do mnie w ciągu 24 godzin. Nie wiem, minęło z pół dnia, to był gdzieś chyba wieczorem czy jakoś, minęło z pół doby, stwierdziłem, a w dupie to mam, pousuwam tamte nagrania, bo sobie myślałem, może faktycznie coś technicznie nie zatrybiło, może coś, co, nie wiem, koniunkcja, nie wiem, Jowisza z Marsem i wpływ, nie wiem, pływów, znaczy odległości Księżyca na pływy oceaniczne sprawił, że tak fantastyczny serwis jak Anchor po prostu nie zadziałał. No i co? Stwierdziłem, usunę to wszystko, co tam wrzuciłem, te obie audycje, i usunę sam też profil, co też uczyniłem. Usunięcie profilu jest dość łatwe. Tyle tylko, że po kliknięciu na usuń pyta się ciebie, tam wyskakuje komunikat, okienko, czy jesteś pewien, co robisz, bo to zostanie permanentnie tam skasowane. No to ja, że także wiem, co robię i heja. No to skasowałem. Mija już zdoba, jak nie lepiej, od momentu, jak to skasowałem. I co? No i dalej podcast wisi, i strona tego podcastu wisi, i wszystko tam wisi, i nic się nie usunęło. No dobra, może się jeszcze usunie. W międzyczasie otworzyłem drugie konto na Anchorze. Drugie konto na Anchorze właśnie, żeby hostować tamte moje momenty. Przerzuciłem te momenty, wrzuciłem te audycje, przerzuciłem logo, to graficzne, poustawiałem tam profil, żeby można było zostawiać voice message, żeby można było, żeby do podcastów był dołączany link taki, że po kliknięciu go będziecie mogli nagrać jakąś wiadomość dla mnie. Ustawiłem sobie jakieś tam kolory, opisy, absolutnie wszystko. Wgrałem te dwie audycje, opublikowałem, no i wszystko pięknie, ładnie. Ten adres RSS się ładnie wygenerował. Ja już zadowolony. Pobrałem sobie sam w Podcast Addictie, żeby sprawdzić, czy działa. Działa. Już sobie myślę, no to już będzie dobrze. Po paru godzinach dostaję informację, że twój podcast już jest dostępny w Spotify. No to ja, cały szczęśliwy, lecę na to Spotify. Nie znaleziono takiego podcastu. Historia się powtarza. To samo z Google Podcast. To samo. To dokładnie ta sama sytuacja, co w przypadku pierwszej. Aha. Jadą gdzieś po kogoś. Dokładnie to samo, co w przypadku pierwszego konta. I dzisiaj chciałem sobie napisać do Anchora wiadomość, że panowie, znowu się wykrzaczyło, czy możecie coś z tym zrobić. Wchodzę na stronę anchor.fm, a tu błąd 503. serwis jest niedostępny. Myślę sobie, no jak to? Znaczy na początek w ogóle wczytałem sobie anchor.com, przepraszam, anchor.fm łamane przez i tam nazwy moich profilów. Wszystko niedostępne, co myślę, może faktycznie pousuwali, yupi yupi. No ale się tak patrzę, jeden, drugi, trzeci, czwarty link, który sprawdzam, wszystko jest nieczynne. Wchodzę na samą główną stronę Anchora, też nieczynne. Błąd 503. Zacząłem szukać, a jak wiecie, ja już w internetach to jestem od lat 20 paru. No to dla mnie pierwszym źródłem wiadomości, jak czegoś szukam, jest zawsze Twitter. Bo jednak Twitter to jest takie miejsce, gdzie wszystkie najważniejsze firmy i osobowości, nie tylko, ale bardzo dużo ludzi ma konto i wiedzą, że jak coś się rypie, to Twitter będzie pierwszym miejscem, gdzie warto to sprawdzić. No i się nie pomyliłem. Wchodzę sobie na Twittera. Wpisuję sobie w wyszukiwarkę Anchor FM. Coś tam problem. Shutdown service, bla bla bla. No i się okazuje, że faktycznie poinformowali, że w związku z tym, że ich cały serwis jest oparty o chmurę tą AWS od Amazona, a Amazon wziął był i się wykrzaczył, przepraszam was bardzo, to jest niestety wina małych psów, one niestety tak mają, że muszą szczekać, żeby zaznaczyć swoją obecność. Cicho bądź. I co? I w związku z tym, że całe serwery AWS, system cały serwerowy Amazona wziął był i się wywrócił na plecy i udaje żółwia, wszystko co było na tych serwerach wzięło było i padło. I wiecie co, mam teraz taką rozkminkę, zastanawiam się co już z tym fantem zrobić, no bo przecież nie będę otwierał trzeciego profilu pod te momenty. Ja albo poczekam jeszcze z dzień, dwa, trzy, może do przyszłego tygodnia, może to wszystko postawią, może będą próbowali jakieś backupy zrobić, po czym spróbują zrobić operację tych wszystkich, znaczy no przeprowadzić te wszystkie zlecenia typu usuwanie kont, bla bla bla, i to wszystko się jakoś unormuje, albo nie wiem, jestem w kropce, bo troszkę mnie się to... Co to było? Ale coś tu przeleciało u nas przez nie obwodnicę, jak to jest ta... no drogę szybkiego ruchu. Kilkaset metrów od nas z linii prostej, ale coś przeleciało. Chyba jakiś ktoś na ścigaczu czy co. Ale to też odważnie. Raczej 22:25 to niewiele widzi. A mamy tutaj bardzo dużo jakichś jelonków i tym podobnej zwierzyny. Nawet znaków jest dużo przy drodze, żeby uważać. W ogóle zderzenie takiego motocyklisty z takim jelonkiem, to czy sarenką, to by mogło być spektakularne. No ze zwierzęcia by wiele nie zostało, ale podejrzewam, że z samego motocyklisty i jego dwukołowca też nie za wiele by zostało. No ale wracając, zauważyłem jedną rzecz, że ten cały system ankorowy, nie wiem czy on przez to nie działał już z publikacjami w tych wszystkich Spotify, bo bo o to chodzi w ogóle w tym całym ankorze, że ankor został kupiony za gruby hajs przez Spotify właśnie, więc oni powinni działać bezbłędnie. Jeszcze mógłbym zrozumieć, że nie wiem, tam z Google Podcast czy z innymi platformami jest problem i publikacja z Anchora schodzi bardzo długo, ale Anchor należy do Spotify, więc jak człowiek coś wrzuci na Anchora, to powinno bezproblemowo śmigać na Spotify'u. I tak sobie teraz myślę, zastanawiam się, czy co zrobić, czy poczekać, nie wiem, ten dzień, dwa, trzy, nie wiem, góra tydzień, i zobaczyć, co z tego wyniknie, czy uda się im to postawić z powrotem na nogi i czy wykonają wszystkie te operacje, co ja i pewnie, nie wiem, setki tysięcy innych klientów im tam zleciły, bo Anchor naprawdę jest fantastyczna platforma, o której kiedyś opowiem. No też nie ich wina, że się im to wszystko wysypało, bo to firma hostująca Amazonu się wykrzaczyła. No tyle tylko, że zauważam jedną rzecz, że jak zakładałem sobie podcast profesora Leniucha, jego na początku hostowałem sam dla siebie poza Nocnym Radiem, to hostowałem go na SoundCloudzie. Ale kto mnie zna, ten wie. O, momencik. Luna! No chodź. Kto mnie zna, ten wie, że no ja mam Icka w serduszku i węża dusi grosza w kieszeni. No i nie lubię wydawać hajsu, zwłaszcza na takie inicjatywy, które gwarantują jakiegoś wielkiego zysku czy coś na ten sens. I SoundClouda, za którego płaciłem tam chyba 10 euro czy na miesiąc, stwierdziłem, że przeniosę sobie go na Anchora, który jest serwisem darmowym, bez reklam. Także w perspektywie kilku lat, za 10 euro czy za każdy miesiąc, no to już tak chyba z 300, jak nie 400 euro mi się udało zaoszczędzić, więc spoko. Będzie na pieluszki dla jagódki. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że jak przeniosłem sobie właśnie podcast na Anchor, podcast profesora Leniucha, a później też jak utworzyłem bez montażu, bez cenzury podcast, też na Anchorze, to publikacja, tak zwana dystrybucja mojego podcastu na zewnętrznych serwisach typu tam Acast, Breaker, te iTunesy wszystkie po kolei, Radio Public, Breaker, no i to wszystko, co tam macie wypisane na wiejaczka.com w działach dotyczących tych podcastów, łącznie ze Spotify'em i Google Podcast, to wszystko było, nie wiem, zajmowało maksymalnie jedną dobę. Teraz po kilku dobach jestem w zielonym lesie, nic nie działa, absolutnie to jest jakaś porażka i zastanawiam się, co z tym zrobić. Czy to trzymać i spróbować, czy oni to ogarną, czy to pousuwać i nie wiem. A w zasadzie taką wrzutkę techniczną sobie do was zrobiłem. A, bo mi się gadać chce ogólnie. Także tematycznie zamknę ten odcinek na temat problemów z Anchorem. A o reszcie pogadam już w kolejnych audycjach. A, jeszcze jedną rzecz tylko chciałem dodać. Bo zacząłem wrzucać audycje na publikowane na Anchorze. Też na nasze założone przeze mnie Radio Dialog. Mówię, że nasze, no bo moje i wasze słuchaczy. I powiem, że jestem zadowolony z statystyk odwiedzin strony. Bo jednak ktoś tam puka, biorąc pod uwagę, że ja tego nigdzie nie reklamuję. Facebook mnie cały czas zachęca do tego, żebym zapłać pieniądze za jedyne kilkadziesiąt euro, możesz trafić do 10 tysięcy osób. Tylko, że ja wam coś powiem, to nie działa, bo ja kiedyś wykupowałem komercyjnie dla firmy reklamy na Facebooku. Nawet mi ostatnio przysłał znowu Facebook, że dostałeś 20 euro bonusu, jak tylko wydasz 40. Oni mają takie jazdy. I powiem wam, że z reklam na Facebooku absolutnie nigdy nie zwrócił się nie było tak, żeby klient przyszedł do mnie z Facebooka. Wiem, bo pytałem też. Także na pewno nie będę w to inwestował. I na pewno nie przez Facebooka. Zresztą też pamiętam swego czasu w Google. Miałem też jakąś tam reklamę mało wykupioną. Tam akurat się to bardziej opłacało. Ale prawda jest taka, że jednak dobrze zrobiona strona i jakaś... Ja zauważyłem w ogóle, że strona musi długo istnieć, żeby być wysoko w wynikach Google'a. Nieważne, ile wpompujesz hajsu, jak strona jest długo, ona się sama wypromuje. No, ale dobra, to już nie będę technikaliów wciągnął. O reszcie pogadam w kolejnych odcinkach, bo mi się jadaczka nie zamyka. To do usłyszenia, trzymajcie się, hej hej.